nie wciągam nic do nosa. Nie tykam wódki i nie bywam w Villa Rosa. Zapija smutki tylko słaby, wady akceptują ci, przy których nie musisz być twardy. I tylko tak się dowiesz, kto cię kocha. Miłość oślepia, jakbyś pił CH3 Ocha. A między nami jest nienawiść, zawiść, tak jakbyś była klubem, który ma inne barwy. Z ulic Warszawy, a nie z Doha, gdzie krótka droga z drogiej fury do pornosa. Oczy niebieskie, seks w wielkim mieście, laski o blond włosach zaraz będą po 30. I chcą od życia wszystko co najlepsze. Jak coś od Prady, kolczyki lub torebkę. I nic nie znaczą tutaj solidne podstawy. To jest ten czas, by jeszcze dobrze się zabawić. To minie jak 5 minut sławy i nie pokocha ich to do grobowej deski. I choć znów nie śpię nocą, dzisiaj to od kawy. I mam tylko ten wiersz, który mnie kocha jak Broniewski. Piszę te wersje jak Broniewski. Późną nocą w Warszawie miasto nie śpi. Mam tylko smutek i ten ból. Smutek i ten ból, a w sercu kilka ran od kul. Piszę te wersje jak Broniewski. To miłość do grobowej deski. Tylko te wersje i ten beat, który mnie kocha i który za mną tęskni. W mieście, w którym wszędzie jesteś chęt gdzieś od Edenu, więc graj twardo, bo tu dawno, znaczy jakoś 3 dni temu. Wszystko ma ważność, nawet prawda, więc cokolwiek powiesz, to nic nie mów, nie wypada. Ja jestem wilkiem, co odłączył się od stada i mój dom jest tam, gdzie siadam, czyli zwykle tam, gdzie spadam. Warszawa na wschód od Edenu, laski przed 30 szukają najlepszych genów. I wersje demo wyślą ci na story, jak Deadly Venom przejmą ci receptory. I sorry, będziesz chory na to jak na pieniądz, w tym miejscu, gdzie ludzie powinni chodzić sceną. Ziemią przysypią ciało gdzieś u kresu, więc tymczasem ślę te wersje jak Broniewski, listy bez adresu. Z nad Wisły, nie Gangesu, gdzie rządzą brudne myśli i duże dawki stresu. A my w tym wszystkim coś jak nowa stara miłość. Mieliśmy być w tym, co by się nie wydarzyło. Coś jak Catherine Hepburn i Spencer Tracy. Ja mam tylko ten wiersz, który mnie kocha jak Broniewski. Piszę te wersje jak Broniewski. Późną nocą w Warszawie miasto nie śpi. Mam tylko smutek i ten ból. Smutek i ten ból, a w sercu kilka ran od kul. Piszę te wersje jak Broniewski. To miłość do grobowej deski. Tylko te wersje i ten beat, który mnie kocha i który za mną tęskni. Piszę te wersje jak Broniewski. Późną nocą w Warszawie miasto nie śpi. Mam tylko smutek i ten ból. Smutek i ten ból, a w sercu kilka ran od kul. Piszę te wersje jak Broniewski. To miłość do grobowej deski. Tylko te wersje i ten beat, który mnie kocha i który za mną tęskni.